Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Allah Teala mülklerin malikidir. Ayet-i kerimeden başlayalım inşallah. Ali İmran 26. ayet-i kerime. Burada bize Mevlam buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kullahümme malikel mülki. Evvela burada ayetin başında kul kelimesi var. Kul emirdir, emri hazırdır. Söyle anlamına geliyor. Burada Mevlam, buradaki tabi emir, Kur'an'ın kimse muhatabı ona, Resulullah Aleyhisselam Hazretleri'ne. Burada Mevlam emrediyor Peygamberimize. Ya Habibim, Muhammed'im, söyle, anlat, haber ver. Yani açıklamasını da yap. Arkadan geliyor, Allahümme malikel mülke. Kulillahümme okunuyor tabi. Allahümme. Burada mim var sonunda. Allahümme diye. Şeddeli mim var burada. İmam-ı Sebeveyh Dayı Ülemas'tır. Buna göre bu yağdan ivezdir. Yani yağının yerine geçer. Bunun başında aslında yağ vardır. Yani ya Allah ricalü. Ya Allah ricalü. Buradaki yağ da azamet için. Ey yüce Allah'ım, malike mülki, sen Allah'ım, mülklerin malikisin. Mülk, malik. Malik, ismi fail. Sigası da buraya geliyor. Mülklerin malikisin. Mülk, maddi olabiliyor, manevi de olabiliyor. Bunların hepsi de mülk kavramına giriyorlar. Manevi mülk nedir? En yüce makam önce peygamber makamıdır. Peygamber makamı. Kimlere bu nasip olmuşsa en yüce makamı bunlar. Sonra peygamberlere sahibi olanlar. Sahabeye tabi olanlar, tabi. Sonra evliyalar, sahiler, ehl-i iman geliyor bunlar. Bir de maddi mülk var. Maddi mülk. Makam, mevki, ün, saygınlık, para, eşyalar. Artık tabii bunun sınırı yok dünyada da hemen. Fakat bu da iki yerli mülkte. Mülki hakiki, mülki mecazi. İki anlamı. Mülk-i hakiki, gerçek mülk sahibi, gerçek. Mecazi, hayali, gerçekte hayali, geçici bir zaman için ama hayali bir mülk sahibi. İşte Mevlamız, Rabbimiz nedir? O mülk-i hakiki, maliktir. Şöyle bir burada tefsirde bunun anlamında, mülk-i hakikiyen, o Allah Celle Celaluhu, mülk-i malikidir, hakik gerçek olarak, tetasarrufu fihi keyfe yeşâ. Allah-u Teala Mevlam, mülkünde, dilediği gibi tasarruf eder mülkünde. Hakiki olduğu için, mecazi olanlar, bizler yapamayız. Özel uçağımız var, havada. Haber geldi, uçak bir kaza geçiriyor. Elimde bir şey gelir mi? Gelmem muhtemelen. Arabadayız, elimizde direksiyon var. Fren patladı, uçuruma gidiyoruz, rampaşa gidiyoruz. Evet, arabanın sahibiyiz, malikiyiz ama mecazi anlamındayız. Arabamıza, evimize tam hakim olamıyorum. Gemimiz var, yatımız var özel. Ama denizde bir dalgaya kapılıyor. Artık yatacak gemi, kara oturacak. Elimizden bir şey gelmiyor. Bir kişi arsası var, ev yapmak istiyor. Arsanın sahibi ama mecazi. Nasıl yapacak? Ruhsat lazım buna, imar planı lazım buna, izin şunluğunda izin almak gerekiyor böylece. İşte Mevlam, dedim Mevlam, Rabbimiz, mülklerin hakiki maliki o Mevlam. Mevla mülkünde yedini yapar. İcaden ve idamen buyuruyor burada. İcaden yoktan var eder, yine onu Allah tekrar yok eder, aynı şeyi döndürür. Min gayri müşarikin, Allah'ın ortak şeriki yoktur. Ve la mümani'in, bir mani engel yoktur Allah-u Teala'ya. Bizler mesela bir iş yapacağız, yapacaktım ama, amasına işte bir engel çıktı. Uçak havalanmadı, şu oldu, bu oldu, yapacaktım ama ne yapamadık? Bir engel çıktı. Mevlamıza hiçbir engel yok. Yok Mevlamıza. Mülklerin maliki Mevlam, ne dilemişse, ne takdir etmişse, aynen bunu yapar, uygular bunu. Yine bir ayet-i kerimeyle bunu açıklarım inşallah. Mevlam buyuruyor, Fatır 13'te Mevlam buyuruyor. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ Kur'an-ı Kerim'de çok ayet-i kerime bununla ilgili olarak bu kısa bu ayet-i kerime aldım. Mevlam buyuruyor. وَسَخَّرَ Allah-u Teala Mevlam musahhar kılmak, musahhar. Ta Arapça musahhar. Bunun Türkçe tam karşısını bulamıyor böyle şey. Yani tam kesin emrini alma, dedik emir bir çevirme anlamı geliyor. İşte artık boyun eğdirmek, şunlar bunlar denebilir bunlara böylece. Mevlam vesehara müsahar kıldı. Emrine boyun eğdirdi. Tam itaat ettirdi. Eşşemse vel kamere, güneşi de ayı da. İnsanlar eski tabi zamanlarda güneşe tapılmışlar, aya tapılmışlar insanlar. Güneşe bakmışlar ki hayat kaynağı güneş demişler, ona tapılmış insanlar böylece. Mevlam buyuruyor, Allah Teala Mevlam aya, güneşe Mevlam elini boyun eğdirdi. Küllün, bunların her biri, küllün, buraya tenvin zamirdir ivez. Yani küllühünne, her biri. Ay, güneş, burada bir çoğul geliyor burada. Yıldızlar, ne varsa, bunların her biri yecri, yecri akar gider. Demek ki dünyada ay, güneş, yıldızlar yalnız oluyla dönmüyor yörüngesinde. Akıp gidiyor bunlar. Bak Kur'an bunu böyle buyuruyor kardeşim. Yani insanlar güneşe tapındığı bir dönemde, böyle buyuruyor. Onların her biri Allah boyun eğmişlerdir. Yani her bir Mevlam yeri yerleştirmiştir. Güneşte senin yerin burası. Aya senin menzilin burası. Yıldız senin yerin burası. Tamam. Orada duruyor mu orada? Durmuyor. Ne yapıyor böyle? Akıp gidiyor böylece. Nasıl akıp gidiyor? Tabii hepsinin bir dönüşü var yörüngesinde dünyamızda. Ama bunun dışında dünya ne yapıyor? Dünya bir de güneşin etrafına dönüyor bak muhtemelen. Etrafına dönüyor dünya böyle bak. Kur'an ne haber veriyor? Haber veriyor böyle. Hristiyanlara göre dünya yuvarlak diyen aforoz edildi Hristiyanlar. Hala öyle, hala böyle. Yani Hristiyanlara göre bilhassa papalık bu konuda çok ama katı tutum var papalığın. Neden? Dünya tepsi gibiymiş bakın Hristiyan'a göre. Bakın. Dünya tepsi gibi duruyormuş. Kim dünya dönüyor derse afoz, lanet, lanetleniyor yani. Hristiyan çıkmış oluyor böyle. Galileo zavallı. Dünya dönüyor dediği için mahkemelere geldim artık. Zinanda öldü, gözü kör oldu adam böyle. Veya dünyanın düğünü dendiği için böyle. Hatta mahkeme çıkışında kendi kendine konuşuyor zavallı Galileo. Ne diyor kendi kendine? Ben dönme desem de o dönüyor ki diyor. Bakın Kur'an, bakın Kur'an, bakın Kur'an, bakın böylece. Ne diyor Kur'an? Yecri, bakın yecri. Hem dönüyor hem de hareket halinde böylece. Dünya ne yapıyor? Hem kendi içinde dönüyor hem güneş etrafında dönüyor böyle. E güneş duruyor mu? Yok. O da dönüyor. Nerede dönüyor o da? Galaksinin merkezinde. Nasıl dönüyor böyle? Uydulara beraber. Yani dünya, ay, uydulara beraber ne yapıyor? Güneş, yani yavrularıyla beraber. Hatta torunları da var. Uydusu var çünkü böyle. Güneş ne yapıyor? Torunlara beraber ne yapıyor? Aynı çekim o kuvvetiyle aşıyı koruyarak dönüyor. Galaksi merkezine dönüyor. Yani bizim her an dünyadaki yerimiz uzaya değişiyor her an böyle. Her saniye değişiyor böyle. Her saniye başka bir uzay gelir. Başka bir uzay da böylece. İşte Kur'an uzay yaratıyor böyle böyle. Tabii galaksi ona dönüyorlar onlar derler. Peki ne olacak bu dönüş? Devam edecek mi böylece? Hayır. Li ecelin müsemma. Bu melakli. Li ecelin ecel vakiden bir vakte kadar. Bir belli vakte kadar. Nasıl vakit? Müsemma isimlenmiş belirlenen vakte kadar, o vakte kadar bunlar bir devam edecek, hareket tekrar edecekler. Sonra ne olacak? Allah'ın takdiri gelince Mevlam dur emrini verdi mi? Yani su üfürülecek, kıyamet kopacak muhtemelen. Yani dur emir verildiği anda biliyorsunuz hidrojen helyuma dönüşüyor. Yıldızlarda birden dönüşünce muazzam bir enerji genişleme olacak, patlayacak, kıyamet kapacak muhtemelen. Ne zaman olacak bu? Bu ancak Allah'ın bunu ilmi ama. Yani insanoğlu bu bilime erişemeyecek. Erişemeyecek. Erişse ne elinden gelir? Hiç sıfır. Sıfır muhtemelen. Yağmur bulutu geliyor. Sel olabilir. Aşırı yağmur yağabilir. Önlem alın diyorlar insanlara. Kim ne yapsın bunu? Kim edenler? Yani şu atmosferi olaylı önleyeyim insanlar ki? Göz görüyor. Uydudan çekim yapılıyor. Bulut hareket ediyor. Bulutun yönü belirli. Hızı belirli. Kolay bu böyle. Geliyor böyle. İnsan bunu önleyeyim insanlar bunları. Amerika mesela kasırga tayfun vuruyor Amerika'ya böyle. Tam rüzgarın süratini hesaplıyorlar böyle. Yönünü hesaplıyorlar, şuraya geliyor, önleyemiyorlar. Ya kıyameti kim önleyebilir? Kimse değil muhtemelen. Velham biri, li ecelim müsemma. Dönecek bunlar. İki tür mülk var. Mecazi, hakiki. Bizimdeki bizim mülklerimiz mecazi anlamında. Neye benzer bir örnek vermek gerekirse, şöyle güncel gerekirse, bir film, dizi veya da normal bir sinema filmi. Önce bu filmin bir tabi yazılan bir senaryosu vardır. Yazılmış, çizilmiş, yazılmıştır. Sonra bunun belli bir idaresi vardır, rejisörleri vardır. Oyuncuları belirir. Ne yaparlar? Herkese bir rol verilir, verilir. Sen paşa olacaksın. Ne zaman? Film çekim anında ama. Daha önce değil. Normal. Çekim anında sen genel olacaksın, paşa olacaksın. Sen er olacaksın. Sen hakim olacaksın. Sen mahkum olacaksın. Neyse. Bir rol verilir böyle. Çekim anında. Çekim anında biri generaldir. Karşı putu gibi duruyor karşısında. Öbürü hakimdir. Karşısında mahkum dikilir karşısında. Çekim bitti mi erken normaldir bu şekilde. İşte bizim de mülk malikim bu kadar muhtemelen böyle. Bu kadar böyle. Dünyada geçen ay bir mezarlığa gittim de bu konuda aklıma gelen mezarlıkta şöyle baktım. Emekli başsavcı yazıyor mezarında. Emekli başsavcı. Emekli ağır ceza reisi. Emekli bir başkomiser. Şunlar bunlar böyle. Şimdi olabilir ya, o başsavcının tutuklu bir insan vardır ve yanı başı yatıyor belki de. Orada ne oldu? Dünyada film çekilirken mecazi olarak birine başsavcı rolü verildi. O rolü oynayacak rolünü böyle, başsavcılık. Öbürü hakim olacak ve paşa olacak. Ama dünya çekim bitti mi ne oldu ya, mezar girince, hatta emekli olunca her şey değişti. Bunun için ancak gerçek mülkten maliki Allah Celle Celaluhu. O'dur mülkten maliki böyle. Mülküne tam bir de hakim egemenlik kurmak mülkü üzerinde kurmak. Dilediğini yapan böyle. Ayı, güneş, yıldızları, bulutları dilediğini yönlendirir. Yönlendirir, tasarruf eder. Tü'tül mülke men teşâbü. Tü'tü sen verirsin Allah'ım, verirsin. Neyi? El mülke, dünya mülk. Dünyada bir insana mülk verirsin, mülküne verirsin. Mülkiyetin dünyada. Arsa, ev, şunlar, makam, mevki, ün, çevre, yetki verirsin Mevla. Kime? Men teşâbü dilediğine. Men teşavü. Yani kime dilersen ona verirsin. Bu işler öyle akılla da olmuyor. Öyle akıllı insanlar vardır ki ömrü belki de cezaevinde geçmiştir. Böyle. Siyasi mahkumdur belki de. Yani demek ki Mevla kime dilerse ona verir. Mülkü maliki böyle şey. Böyle insan vardı, hırsı ihtiraslıdır çok. Dünya için, mal içinde. Nasıl çırpınır, çalışır. Bir işten öbür işe geçer. Ona geçer, buraya geçer. Öyle koşar, koşar, koşar, koşar. Bir yanlışlı bir şey yapar, hepsini götürür. Hepsini götürür. Demek ki Mevlam kime nasip ederse ona verir. Tabii insan da bu neye gerekiyor? İnsan burada bir hareket etmesi gerekiyor. Yani kul ne yapacak burada? Hırsa kapılmadan Mevlam bana bu görevi vermiş diye ondan mı yapma gerekiyor? Bu takdir olunan ölçüde kul o makama gelebilir. Ve tenziyü mülke mimmen teşâ. Ve tenziyü mülke, mülkü bir alırsın da. Burada intiza, çekip almak. Mimmen teşâ, yine Allah'ım sen dilediğinden mülkü çekip alırsın. Demek ki dünya mülkü de mecazi olmak ve bir de geçici bir de. Geçici bir de. Mesela bir film çevirirken de olabilir. Kişi rolünü beceremedi. Sen buraya geç bakalım derler. Mesela bu işçi de olabilir. Memur olabilir, bir görev verilir, o işi beceremez. Alır, başka yere verilir bu şekilde. Demek ki Rabbim ne yapıyor Mevlam'da? Mevlam dilediğine mülkü veriyor. Tabi bu kişisel olur, toplumsal olur, devletler arası olabilir böyle şey. Bir devlet, Mevlam onlara gücü verir. Devlet büyür, kuvvetlenir. Zamanın süper gücü olur. Dünyanın tek gücü olur. Ama kalıcı mı? Hayır. Mevlam verir de alır Mevlam bunlara böylece. Ayet-i Kerimelerin genelde bir sebebi nüzülü vardır. Sebebi nüzül. Nüzül iniş anlamına geliyor. İniş sebebi. Kur'an-ı Kerim son ilahi kitap olduğu için Peygamber'e birden Kur'an-ı Kerim verilmedi. Eğer Kur'an-ı Kerim Peygamber'e birden verilseydi, bunun okunması, ezberlenmesi, o günün koşulan yazılması buna imkansızdı. Uygulanması imkansız, uygulanması imkansızdı. Birden bile gelseydi. Mesela Kur'an-ı Kerim'de hac vardır. Emirdir. Hac Kur'an-ı Kerim'de vardır. Mekke mükerremede Peygamberimize ilk vahiy verildiği zamanda Kur'an tam Mekke'sinde olacaktı. Hac da farz olacaktı. Ama Mekke'de Müslümanlar namaz kılamıyor ki hac yapsınlar topluca İhram geçsinler. Onun için Kur'an-ı Kerim böyle peyderpey böyle geldi. Vakit gelince böyle geldi. Böyle geldi. Bir de Kur'an'daki ayet-i kerimelerin ileride yanlış anlaşılmaması için Mevlam ne attı bunlara? Bir de sebebi nüzül. Bu araştırıyor ayet-i kerimde. İştahatı araştırıyor bu. Bu ayet-i kerime ne zaman geldi? Ne zaman geldi? Hatta şöyle vardır ayet-i kerimelerde nasıh mensuh vardır. Hükmü kaldırılan vardır. Hükmü kaldırıcı ayet-i kerime vardır. Arada bir tenakuz vardır iki ayet-i kerime arasında. Böylece. Bu neyine bakılır? Ayet-i kerimenin sebebi nüzülüne ve tarihine bakılır. Bu ayet-i kerime ne zaman geldi? O ne zaman geldi? Ona bakılır. Şimdi bu ayet-i kerimenin de sebebi nüzülü var tabii ki. Hendek Savaşı esnasında geldi. Hendek Savaşı'nda geldi ayet-i kerime. Hendek Savaşı Müslümanların yaptığı Medine'deki son savunma savaşı. Ama en çetini, en zor. Ümitler tükendi. Yani deniz bitti artık. Ümitler tükendi. Her şey sıfır bitti o durumda. Medine'de bulunan Yahudi kabilesi Mekke getirdiler. Dolaştılar müşrik kabileleri, topladılar bütün topladığı kabileler. Her birden Medine'ye saldıracaklar. Bir tek Müslüman canlı kalmayacak. Yemin ettiler. Menat diye bir putra vardı Mekke'de. Menat. Onu ne getirdiler? Ona secde ettiler. O Menat denen putra söz verdiler. Yani bir tek Müslüman, başta Hristiyan olmak üzere, tek Müslüman canlı kalmayacak. Hepsi öldürecek bunları. Yani bu işi köyü kazanacak. Bitecek bu. Onların amacı bu. Onların planı bu. Gayeleri bu. Ama Allah'ın takdiri değiştirir mi muhtemelen? Güneşin kim değiştirir yörüngesini? Bana kime gücü yeter? Bundan daha zor. Allah'ın takdiri tabii bu. O güne kadar görülmeyen bir kuvvet Arap Yarımadası'nda 10.000 kişi toplandı müşrikler, yemin ettiler, Medine'ye geliyorlar. 10.000 kişi bir kuvvet geliyor. Arabistan'da devlet yapısı yoktu o zamanlar. Kabile, aşiret böyle. Onlar vardı. Bunun için böyle bir güç görülmemiş orada. Düşünün ki 10.000 kişi. Tabi develi geliyor bunlar, develerle. Bir de yine develer var. Eşya taşıyan develer var. Bir de yenecek gıda olarak develer var. Muazzam bu kadar develer, 10.000 kişi. Peygamberim Aleyhisselam Hazretleri'ne eğer bir konuda vahiy gelmemişse, Allah'ın gelmemişse, Peygamber ne yapar Aleyhisselam Hazretleri? Ben de sizden biriniz de böyle. Ben de sizin gibiyim bu konuda. Ayet-i Kerime gelmeyince, ben de sizin gibiyim bu konuda. Hesabını toplar, danışmış, müşavere yapılırdı ve karar uygulanırdı böylece. Peygamber yine sordu hesabına, nasıl yapalım hesabım? Gelen kuvvet çok güçlü bir kuvvet geliyor Medine'ye. Nasıl bunlara karşı bir ancak savunma olacak ama tabii. Nasıl bir savunma bunlara karşı? Tabii görüşler belirtildi. İşten biri, Hazreti Selman-ı Farisi. Selman-ı Farisi, yani Farslı, İranlı yani. İranlı Selman, o çok deneyimli kendisi. Dedi ki, ya Resulallah, bizim ülkemizde dedi, ülkemizde düşman kuvvetleri çok fazla olunca o zaman hendek kazardık etrafımıza, bulunduğumuz kasaba etrafına savunmak için toprağa biri atardık, siper yapardık. Böyle savunma yapardık. Yani bu görüşü beğendi. Tamam, bu yapacağız. Medine'nin bir kısmı Uhud'a tutuyor. Bir kısmında hurmalıklar var. Oradan tabi develer giremiyor, geçemiyorlar, bölünüyorlar. Açık olan kısım vardı. Oraya hendek kazılacak. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri eline bir denek aldı. Mübarek eliyle Peygamberimiz hendeğin Peygamber kendi çizdi sıdırını böyle. Hem genişliğini paralel olarak bunu çizdi. Baştan başa çizdi. Her 10 kişiye 40 zira, 40 arşın nedir zira? Orta parmak ucuyla dirsek arasına bir zira denir Arapçada. Her 10 kişiye 40 ziralık bir mesafe verildi. 10 kişiye verildi. Kazılacak, top atacak. Hadis Selman'ın Farisi iri yapılıyordu. Çok bu işin işi ehliymiş. Herkes bunu kapıştılar. Tabi birine düştü o. 10 kişi bunlar da başlara kazmaya. Tam iki çizinin arasından çok ama sert bir kaya çıktık. Çok sert kaya. Ne kadar vursalar o gün kuvvetleriyle, balyozlar ne vursalar sanki demire vuruyorlar, ders tepi demir. Bunu kıramıyorlar. Düşman geliyor ama. Acele çalışmaları gerekiyor. Ne yapalım? Dedi ki bazıları aynı derece genişlikte kayanın ilerisi aldı derler. Yani kaya içine kalsın kaya, kayanın dışından aynı genişlikte dışına alalım bakalım bu çizgiyi biz. Fakat bir kısım razı olmadı diğerleri, razı olmadılar. Neden? Resulullah bunu kendi ele çizdi, Aleyhisselam Hazretleri çizdi. Yani danışalım, sonra yapalım. Dedi ki Hazreti Selman'a, Peygamber çok sever Selman'a. Hatta buyurdu Aleyhisselam Hazreti Selman, bizden buyurdu. Ehl-i Beyt'ten buyurdu Selman Farisi. Çok uzun ömür yaşadı kendisi de. Allah razı olsun kendisinden, çok uzun yaşadı kendisi de. Hazreti Selman geldi, ya Resulullah böyle böyle. Ne yapalım ya Resulallah? Önerin teklifin ne, emrin ne? Böyle bekleyin, ben geleyim. Peygamber kalktı, gitti oraya. Hazreti Selman'daki o balyozu aldı. İndi aşağı indi. Yani bir besmele çekti. O kayaya bir defa vurdu. Kaya çatladı hemen ama. Hemen bir çatladı kaya. Çatladı. Nasıl çapma taşlar işlem vardı. Çakırıya bir hafif bir şey çıkardı böyle. Kılıcım çıkardı. Ondan bir ışık çıktı, ışık. Ama etrafı yayıldı ama. Bir kılıcım ışık çıktı, etrafı yayıldı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri şöyle baktı. Yemen'e doğru, Sana'ya doğru, Yemen'e peygamber baktı böylece. Peygamber o tarafa doğru dikilip baktı. Tekbir getirdi. Allahu Ekber. Oradan sahabeler tekbir getirirler. Peygamber tekrar vurdu Besmele-i Şerif ile. Yine daha büyük kılıcın çıktı. Bu defa Aleyhisselam Hazretleri Suriye'ye doğru döndü, Şam'a doğru döndü. Yine tekbir getirdi. Allahu Ekber. Sahabe getirirler. Üçüncü vuruşuna Aleyhisselam Hazretleri tuz buz oldu kaya tamamen. Dağıldı gitti üçüncü vuruşunda. Peygamber bu defa Irak'a döndü. Döndü, tebliğ getirdi, tebliğ getirirler. Peygamber doğru çıkarıldı. Sahabelerin hep böyle gözleri Resulullah'ın hareketlerinde ne yaparsa neden böyle yapıyor? Bilir ki bir şey boş yapmaz bir şey, hikmeti vardır. Ya Resulallah, ilk vurdun, kılıcın çıktı, Yemen'e döndün, tebliğ getirdin. İkincisine yine Suriye'ye döndün, tebliğ getirdin, üstüne de Irak'a döndün. Ne hikmeti ya Resulallah? Buyurdu Aleyhisselam Hazretleri, ilk vurdun bana Mevlam, sana, Yemen'in bugün baş yeri yine, Mevlam bana sananın beyaz evlerini gösterdi. Demek orada da beyazmış onlar, yapılar onlar böylece gösterdi. Onunla Cebrail Aleyhisselam karşıma geldi, buyurdu ki bana, ya Muhammed, yakında burası senin mülkün olacak, sana Yemen. O zaman Yemen, devlet halinde Yemen. Devlet orası, devlet olarak. Yani Mekke'den şey, üstün bir devlet orası, seni alacak bir orada. Ben de sevindim, tebrik getirdim. İkinci vuruşumda bana Mevlam, Şam'ın kızıl köşlerini gösterdi. Demek ki kırmızımsı neyse, kemik varsa ne varsa tabi o zamanlar, onu göster Mevlam buyurdu. Yine Cebrail Aleyhisselam bana gülümsedi. Ya Muhammed, sana müjde. Ümmetin senden sonra buraya alacaklar. Ümmetin senden sonra. Peygamberimiz nasıl olmayacak mı? Ama takdir olmayacak. Zamanı belli bak. Alacak olan kumandan hepsi belli böyle. Takdirde böyle. Üçün vuruşun Mevlam bana medayin. O zaman Irak'ın baş yeri medayindi. Irak'taydı zamanlar, medayindi. Bana medayinin köşelerini gösterdi. Yine aynı müjde verildi. Peygamber bunu ne zaman söylüyor? Mekke müşrikleri toplanmış etraf kabileler Medine'ye geliyorlar. Müslümanlar çıkmadan tabi savaşamıyorlar. Hendek kazıyorlar. Medine'de münafıklar vardı Medine'de. Münafıklar vardı. Nedir münafık? Kendisini Müslüman gösteriyor, dışından gösteriyor. Camide geliyor, namaz kılıyorlardı. Ama içi kafirle beraber işleri, içi inkarcı. Dedi ki münafıklar orada, birkaç şey bir okuyormuşlar, tefsir aldım böyle. Fakale münafıkune, elâ ta'cebune min nebiyyüküm. Bak ne diyor münafıklar Müslümanlara? Elâ ta'cebune min nebiyyüküm. Siz diyorlar, şaşırmıyor musunuz bu peygamberin söylediğinden? Bakın burada, min nebiyyüküm. Küm sizin muhatap böyle. Münafık, o da gelir Müslüman. O da gelir Müslüman. Burada Nebi'ne demiyor da Nebiyyüküm diyor. Bak siz şaşmıyor musunuz peygamberinizin bu sözünden? Ne abi? Yevdükümül batile. Bize batı şeyi vaat edilsinler böyle. Uzun artık şey gidiyor, ibare gidiyor. Tefsir aldım. Sizlere bu neyse, burada ne haber üstüne veriyor buradan? Güya buradan, yani Medine'den Sana'yı görüyor, Şam'ı görüyor, Medani görüyorum diyor. Görünür mü? Biz niye görmüyoruz diyorlar işte. Üçüncüsü diyorlar, Mekkeli müşriklerle, yani gelen kabilelerle savaşmaya gücü yok. Ondan korkuyor. Hendek kazıp akın saklanacak da kalkmış diyorlar, Yemen'i alacak. Hadi Yemen'i bırak. O günün dünyasında iki güç var dünya hakim olan. Roma ve Sasani İran devleti var. Yani Batı, Doğu Roma İmparatorluğu'nda, Bizanslar'da, Doğu'da da İran, Sasani devleti var böyle. İki güç, süper güç böyle. İkisi bazen savaşıyor birbirine bundan sonra savaş böyle. Yani Doğu da İran'ın etkisinde. O günün Araplarına göre İran ve Roma efsanevi güç. Efsanevi güç. Bırak onlar savaşmayı da onlarla savaşılmaz. Büyük, muazzam güç bunlar. Güç. Ne diyor münafıklar? Bakın, bu inanır mısın diyorlar, bunlara bakın diyorlar ya. Kalkacak da efendim işte Medine'deki 3-5 milyon gidecekler de Şam'ı alacaklar, Suriye'yi alacaklar, Medine'yi alacaklar, Yemen'i alacaklar, şu olacak. Haşa bağırdık, saçma diyorlar böyle. Peygamber'in sesini. Yani o günün koşullarında gerçekten yani akıl, mantığın kabullenemeyeceği bir peygamberimiz verdiği bir haber bu. Ama Allah Resulü bunu söylüyor. Evliya yanılabilir evliya. Ama bu peygamber yanılamaz böylece. Neden? Arada fark var. Eğer peygamber yanılırsa imana tehlikeye girer. Acaba bu peygamber değil miydi? Kuş oldu mu iman gider. İnsan kafir olmak tamamdır. Ama bu evliya mı değil mi acaba? Bilemeyiz ki. Ona iman farz değil evliya derden. Bu fark verecek. Bu için evliyanın haberi doğru çıkmayabilir, yanlış olabilir. O günün koşullarında akıl mantığın kabul edemeyeceği bir şey, hayali bir şey bu. Medine ordusu, Medine Müslümanlar 3000 kişi çıkarlar Hendek'e. 3000 kişi. Bunda çoğu dağıldı. Kaçta gittiler. Dağıldı kaldılar, gittiler oradan. Az bir kuvvet kaldı burada. Az bir kuvvet ne yapacak? Bu iki dev güç de savaşacaklar da alacaklar bunları. İşte o zaman bu ayet-i kerime geldi. Ve Mevlam burada buyurdu. Ey mülklerin malik olan Allah'ım. Sen mülkü diline verirsin, diline geri alırsın. Mesela Amerika süper güç. Öyle kalacak mı? Yok, kalmayacak. Kalmayacak. Bir ağaç vardır mesela, ağaç vardır ki muazzam büyük, dallı yarpaklı uzanmış gökte uzanmıştır. Yanında küçük bir filiz vardır, küçük bir filiz vardır böyle. Hiç görülmez bile ağacın yanında bu. O ağaç kuru gider, o onun yanına geçer. Bugün devletlere böylece. Yani şu anda küçük bir devlettir, önemselmez. Ona devlet diye kimse bakmaz, yüzüne bakmazlar. Ama o yüce büyük devlet, süper güçler çöker bir anda, bir anda böyle, bir anda çöker gider, küçük devlet süper güç olur mu derler böylece. وَتُعِزُ مَنْ تَشَاءُ Yine Rabbimiz sen dilediğini aziz kılarsın. Aziz, izzetli, onurlu, saygın kılarsın sen Rabbi dilediğini. وَتُعِزُ مَنْ تَشَاءُ Dilediğini sen yine Rabbim zelil kılarsın, aşağılarsın. Demek ki Mevlam, diledi kulunu Mevlam aziz kılıyor. Devletin tepesine gelir, şu olur, bu olur, tek adam olur. Her şey iki duvar arasında. Her şey bir. Bir an altı sıra gider. Oluyor işte. Oluyor böylece. Mevlam diyedir Mevlam aziz kılar, ezeli kılar. Biyedikel hayır. Bütün hayırlar senin elinde Allah'ım. Burada tabii şu anlamda el burada geliyor. Bu mecaz deniyor buna. Bunu biz de kullanırız gerçekten. Deriz ki işte bu iş filanın elinde deriz. Yani bu iş filanın elinde. Onun idaresinde, onun hükmünde, bu işi o çözebilir ya. Anlam gelir böylece. Burada Mevlam buyuruyor. Bir yediken hayır, bütün hayırlar senin elinde Rabbim. Böyle. Bütün hayırlar. Şerler, tabii şer de hayır şey Allah'tan Mevlamız'dan bu şekilde. Fakat burada Mevlam şerre buyurmuyor burada böylece. Neden? Çünkü şerde genelde kulun bir kusuru vardır. Orada şeytanın bir fiili vardır şerde genelde böylece. Çünkü Mevlam kuluna verildiğinde geri almaz Mevlam. Mevlam kuluna bir nimet verir, ona da geri almaz. Mutlaka kulun bir hatası vardır. Şeytan öyle bir şey yapar, ona geri alır. İnneke ala külü şeyin kadir, sen Rabbim her şeye kadir-i mutlaksın. Tek güç, tek egemen. Tek egemen böylece. Bu bir ayet-i kerime, ikinci kez inşallah. Tülücü leyle fin nehari. Şimdi burada Allah Teala Mevlamızın kudretinden böyle küçük bir örnek bize Mevlam buraya verirken kudretin böyle. Küçük bir örnek böyle. Tülücü leyle. Tülücü ilaç. İçine bir şeyin sokup idare etmek. İçine sokmak. Sen ya Rabbi içine sokarsın, idare edersin. Elleyle geceyi fin nehari gündüze. Ya Rabbi sen geceyi gününüze sokarsın. Tabii bir şey diğerine girince öbürü büyür, genişler. Demek gece gününüze giriyor, gününüz genişliyor. Yani gün saati uzuyor bu sefer. Yani gece kısalıyor, gece kısalıyor, uzalıyor böyle. Ve tün nâre fil leyl ve gününüze geceye idaresi ya Rabbi. O zaman ne olur? O zaman da gece uzar. Bu tabi kolay mı? Yani Rabbimizin kurduğu düzen. Efendim işte dünya dönerken böyle oluyor. Ama dünyanın dönüşü elips şeklinde böyle. Aynı güneşe bakmayıp dünyanın dünya baktığından böyle böyle. Bak, mevsimler meydana geliyor. Yaz, kış. Yaz, kış böylece. Yazın günler uzun. Dünya tarihinde genelde ne de bütün insanların çalışma sistemleri tarımdır. Yani toprağa bağlı. Hayvana bağlıdır. Bebeğe bağlıdır. Ağaçlara bağlıdır. Gün demek ki ne olacak? Yazın çalışma saatleri daha geniş tutuluyor. Bir de ekinin olması için de daha uzun bir zaman fırında kalması gerekiyor bunların. Koşullara bakmadan da efendim. Eğer yazın gün kısa olursa ne olur? Tamam, ağaçta meyve olmuş, sebze bitmiş, hububat, tahıl çıkmış bu şekilde. Ama bunun ne geliyor? Pişmesi geliyor fırında, enerjiyle, enerjisiyle. Gün kısasın, kısa olsa gün ne olur? Yetişmez, olmaz bunlar, pişmezler muhtemelen. Yani uzun bir kaç saat kalması gerekiyor bunların böylece. Medine-i Münevvere'de kurma zamanı yaklaştı mı muazzam sıcak olur. O anda yağmur da fazla yağmaması gerekir. Zaten yağışlı yerde sıcak bir olsun kurma olmaz orada. Yani kurma olması için biraz da o filiz döneminde eğer yağış oldu mu kurma gitti öyle olmalar. Az yağışlı yerde sıcak mevsimde kurma olur. Hurma çok aşırı sıcak yer mi hurma böylece? Orada hava sıcak. Gittim hurma olma zamanında ona seviniyorlar. Bakın düzene bak. Düzene bakın böyle. Demek ki yazın uzaması gerekiyor ki ancak pişecekler. Evet, böreği attık fırına. Hemen çıkardık. Eyvah, dışı kızarsa bile içi çıkıyormuş bu şekilde böylece. Kalın böylece. Demek ki karpuz içi de kızaracak, olacak, tadını alacak bunların. Hububatlar oluşacaklar, uzun gün gerekiyor. Böyle. Kışın genelde yani insanın tarihine böyle genel bakışta kışın genelde ne oluyor? Yazın herkes ambarına atmış yiyeceğini, hayvanın yemini hazırlamış, odunu kömürü çekmiş insan, çekmiş insanlar. Kışın ne olacak? Eğer kışın uzun günler olursa ne olur? İnsanın canı sıkılır kapalı yerde. Canı sıkılır insanların. Esne yok böyle şiir hatta. Yine mesela köyde yok şiir hatta. İnsanın canı sıkılır. Ne oluyor? Günler kısa. Hemen çabuk geçer böyle. Mesela eski yaşama göre sabahtan bir hayvanı sular, yemini verir, onun sütünü sağar, bir kümese bakar, tavuğuna bakar, yumurtasını alır, bir çorabaya yapışır mı yapar derken hem öğle akşam oluvermiş. Gece tabi de işe zaten kapandı. Sonra muhteremler dünya dönmese enerji de olmaz böyle şey. Elektromanyetik dalga, dinamo yani dönmesi bakın böyle. Elektromanyetik dalgalar bunda oluyor böyle işte. Yani dönmesi de böyle. Enerji de burada olmuş oluyor burada. Ve tuhurcül hayy meyyeti ve tuhurcül hayye minel meyyeti. Ve tuhrucu çıkarırsın ya Rabbi. El hayye diri, canlıyı minel meyyeti ölüden diriyi çıkarırsın. Ölüden diriyi çıkarırsın. Ölüden diri. Yani hayat vermek buna. Bu iki anlama geliyor. Bir şu anlamına veriliyor. Ölü, kafir ölü anlamına geliyor Kur'an-ı Kerim'de. Şu ayet-i kerime var, geliyor. Yani kafirden mümin doğar. Hatta örnek vardı şeyde. Adı İbrahim Aleyhisselam. Babası Azer kafirdi. Oğlu İbrahim Aleyhisselam peygamber. Yani ölüden, kafirden mümin. Bir de müminden kafir de oluyor. Nuh Aleyhisselam oğlu Kenan da kafir oldu. Kafirdi. Buradaki asıl anlam şudur. Ölüden diri yaratmak. Nedir ölü burada? Toprak, maddeleri, elementler. Ölü. Böyle. Cansız ölü bunlar. Bunlara Mevla hayat veriyor. Hayat veriyor. Rol icabı. Ne oluyor bu toprak maddeleri? Kimi ağaç oluyor? Kimi sebze oluyor? Böyle. Çiçek oluyor. Kim hayvan oluyor, kim insan oluyor. Yani aslımız aynı. Yani bir bitki neyse, bir çiçek neyse, yonca neyse, aferin bir kedi koyun neyse, bizim de aslımız aynı. Rabbimiz aynı. Aynı. Aynı böyle. Toprak maddeleri, Mevlam onlara hayat veriyor onlara. Nasıl hayat veriyor Mevlam onlara? Allah'ın kulunda bir düzen var, denge var. Mevlam her şeyde kadir-i mutlak ya Mevlam. Mülkten maliki ya Mevlam. Mevlam o şekilde böyle işte. Nasıl olacak? Su. Minel mai küleşin hay. Minel mai sudan her şeyi canlı kıldık Mevlam'a. Su. Su. Su olacak böyle işte. Nereden su gelecek? Gökten gelecek, bulttan gelecek böyle. Peki devamlı yağdı yağdı, bitmiyor mu gökteki sular, bitmiyor mu sulardaki sular? Yenisi geliyor yani. Nereden geliyor? Buharlanıyor. Deniz, okyanuslar. Bunun için dünyanın daha çoğu su. Dünyanın böylece. Yani demek ki az olsun daha su oranı az olsun dünyada, o zaman buharlanma yetersiz oluyor, buharlanma. Güzel oluyor çünkü buharlanma. Geniş alan istiyor buharlanma. Nasıl buharlanıyorlar? Enerji, ısı lazım. İşte güneş. Onu yapmış, yaratmış böyle şey. Toprak ısıyı emmez. Absorbe yapmıyor toprak ısıyı böyle. Onun için yazın toprağı az kazım altı serin toprağın böyle. Kuyusu serin olur böyle. Ama su şeffaftır, ısıyı çeker içerisine çeker. 20 derecede buharlama başlar. 20 derecede başlar. Beyazdır, çok şeffaftır, göz bunu görmez. 100 derecede hızlı buharlanma başlar. Bunu göz artık görür böyle. Hızlı görür. Tabii 100 derece bulmaz zaten böyle enerji bu dünyada bulmaz. Mevlam kurdu düzen bak muhtemelen böyle. Kurdu Mevlam böylece. Denizlerin su oranının fazla olması. Alanın geniş olması böyle. Sonra gün enerjisi su ısınacak. Mevlam suya o güzelliği vermiş. Su ısınınca ne oluyor? Buharlaşma. Buharlaşan su havadan hafif oluyor. Hava bunu kaldırabiliyor. Yük üstüne taşıyor. Taşıyor. Nereye kadar taşıyor böyle? Belli bir noktaya kadar. Eğer dağılım taşta ne olur? Atmosfere geçti mi uzaya kaybolur su. Denize kuru gider. Gidemiyor ama. Belli noktaya geldi mi soğuk hava tabakasına geliyor. O da su buharla yoğunlaşıyor, ağırlaşıyor. Havaya düşmeyecek kadar ama böyle. Kalıyor da. Tutuyor hemen. Dur bakalım. Bir laboratuvar, doğa laboratuvar. Muazzam otomobil fabrika böyle şey. Sonra Mevlam ne yapıyor bunları? Mevlam dilediği zaman bunları bir araya getiriyor bunları böyle. Nasıl? Kendi mi geliyor bunların? Kendi gelemez. Askerlere geliyor, jandarma geliyor. Topluyor bunları. Toplayın bakın bir araya. İşim olun bakalım. Kim asker burada? Rüzgar. Rüzgar muhtemelen. Mevlam rüzgar veriyor, fırtına veriyor. Rüzgar ne yapıyor bunları? Topluyor bir araya getiriyor bunları böyle. Sıkıştırıyorlar böyle. Yoğun bulut oluşuyor bunlar böyle işte. Sonra aynaya yağmaz abi devamlı böyle. Denizden çıktı yukarı, gene aşağıya inirse, denizde içse dağda bitki almaz muhtemelen. Yaylı olmaz. Tarlada ekin olmaz. O suyun havadan taşınması lazım oraya. Taşıma araçları lazım. Ya. Tankerler, dev tanker lazım böyle. Nasıl taşınacak? İşte asker, jandarma, rüzgar, fırtına muhtemelen. Mevlam bir rüzgar verir. Görür gözüme görürüz. Bakara bir yoğun bir kara bulut gidiyor böyle. Böyle gidiyor böyle. Mevlam nereye dilerse orada bunu durdurur. Orada yanma başlar muhtemelen. Başlar böyle şey. Su geldi toprağa. Şimdi ne olacak? Suyun bir özelliği nedir? Eritme, çözümleme deniyor buna. Suyun böylece. Toprağa girer, sonra bir çözümleme yapar böyle. Gereken elementler bunlar. Yani bir çamur haline getirir bunları, daha doğrusu mama haline getirir böylece. Getirir. Bitki kökleri bunu emerler. Bitki kökleri. Hatta bir kökleri lazım bir yerde elementi biliyorlar bir kökleri baktılar. Biliyor böyle şey. Ne yapıyor kökü? Giderken bakmışı kırılmıştır böylece. dönmüştür, şey yapmıştır. Hatta bazı yörelerde aynı şeye sürekli ekildi mi olmaz sonra. O elemente biter çünkü aramada. Biter böyle şey. Orada biter bunlar. Ekin de türün değiştirme gerekir böyle. Saksı çiçek bile böyle ekersin güzel olur böyle. Sene ekersin bu sene güzel olmadı. Olmaz tabii. Elementi bir tane elementi bir tane. Elementi farklı olmuyor bunlar böyle şey. Sonra Mevla muhteremle aziz cemaatimiz Allah'ın azameti Mevlamızın böyle şey. Mesela bu yıl ne tür rızık yaratırsa Mevlam ona göre de göğde ona göre yağmur gelir. Yağmur da hep aynı su gelmez ama. Yani normal deniz suyu gelmez ama. Aynı su gelmez ama. Göğde yeni laboratuvar var böyle. Göğde göktaşları geliyor, toz oluyor bunlar. Onların su eritiyor bunları. Gazları eritiyor bazı gazları. Bir de suyun eritemediği gazlar da var. Ne gerekiyor bunlara da? Kuvvetli bir ısı, enerji lazım bunlara. Şimşek işte. Isı bu. Bilhassa azot gazı. Ki proteinin yapısı o muhtemelen. Eğer Rabbim dilerseydi, Rabbim dilerseydi Mevlam, bizler azot gazını alsak, solunum sistemimizi alsak, eğer insanın bünyesi onu proteine çevirebilseydi, bize yeterdi o dalgada. Yeterdi böyle şey. Allah bunu yapardı. Ama insan bünyesini yapamıyor. Mutlaka toprağa gelecek, bitki yüpüne geçecek böyle muhtemelen. Dönüşecek, proteine dönüşecek böyle şey. Dönüşecek. Şimdi mesela bu yıl ne lazım fazla mesela? Diyelim ki pirinç fazla olacak. Mercimek fazla olacak. Ona göre gerekli elementler, yani gübre geliyor gökten. Ona göre. Azota parçalanıyorlar, şu oluyor, çok uzun böyle. Geliyor bunlar. Mesela konuşulur her zaman. Bu sene elma olmadı, elmalar bu sene. Bu sene işte kirazlar olmadı. Bu sene efendim patatesler olmadı. Neyi olmadı? Evet, zavallı benim tarım uğraşan kardeşim, evet tamam, tarlasını sürdü. Traktör üzerinden böyle, yorulmadan, oturduğu yerden böyle sürdü. Güzel tohum da aldı ziraattan. Onu da ekti. Gerekeni yaptı. Ama olmadı bu sene. Ne olmadı? Ona gereken elementler, gübre gökten gelmedi. Gelmedi muhtemelen. Onu Rabbim takdir ediyor, planlıyor. Bu projenin müşteri bu. Ona göre gelir. O sene patates oldu mu olur, şahlanır. Buğday oldu mu olur, mısır oldu mu olur, elma oldu mu olur. Ona göre gelir. Sonra ne oluyor bunda aziz cemaatimiz? Tamam, ekin oldu. Tabii yonca oldu, meyve oldu, sebze oldu, tahıl oldu. Bunları tabii insan da yer, hayvan da yer bunlara böylece. İnsan olsun, hayvan olsun, yenen gıda ne oluyor? Yarayanı, yarayanı bedene çekiliyor. Nasıl bir kökleri emiyorlarsa, gereken elementleri, çamur iş alıyorlarsa, insan da böyle ince bastığından çekiliyor böyle, kanada çekiliyor, yarayanları. Yaramayanı, olsa gidiyor dışarı böyle, gidiyor. Bu da bir kan oluyor muhtemelen, kan oluyor. İnsanı yönlendiren kan mıdır? İnsan yani kandır. Bütün mesela kan, derler de temiz kanı vardır mesela böyle, kanı pis derler böyle. Bu gerçektir muhtemelen böyle. Kan önemlidir böylece. Bu kan naklinde de çok önemli böyle bu. Hiç alkol kullanmayan kimse, yani alkolü aklına getiren bir kimse, eğer büyük ameliyat geçirse, bir de alkol insanın kanı buna verilirse, o ki iyileşti mi, alkol alma başlar muhtemelen. Alır muhtemelen. Yani insanın yönüne kandır, temiz kan. Bunun için gıda, önemli gıda böyle. Yani bakmak gerekiyor. Peygamberlerin yediği gıdalar nelerdir? Buna bakmak gerekiyor bunlar böyle. Alınan gıda insanı yönlendiriyor. Yöreye göre değişir bu gıdayı göre değiştir, insanın alakası değiştir böyle. Değiştir bu. Tabii alınan gıda ne oluyor şimdi burada? Kan oluyor. Kan da hücre dönüşüyor. Organizmaya gidiyor. Bedene bir görev alıyor. Bir de bunların özünden hücre oluşuyor. Üreme hücresi. Üreme hücresi oluyor bu böyle. İşte insanın küçük yapısı, insan içinde. Nasıl her ağaç çekirdeğini veriyor, çekirdeğini veriyor her ağaç. Çekirdeğini veriyorsa insan da nedir? Özü, gelecek yavrusu üreme hücresinde. Yani o üreme hücresi büyütürsün böyle, 10 bine kat büyütürsün. Orada ondan ne olacaksa bellidir böyle. Erkek mi, kız mı, boyu hepsi belli olmadılar böylece. Bunu daha bilim çözemiyor da bunu şey var böylece. Orada var böyle. Yani bir incir çekirdeği büyütürsün. Tekrar da bir de olmaz da binlerde tekrar büyütürsün. O incir çekirdeğinden de bir ağaç olduğu meydan çıkar burada böyle. Ne ağacıysa. Dalları, yaprakların şekilleri, incirin hepsi çıkar meydan çıkar. Azamet. Üreme hücresi, tabi bu ne olur? Allah'ın koymuş olduğu Mevlamızın üreme kanunu. İnsan olsun, hayvan olsun. Allah'ın üreme kanunu ne oluyor? Erkek tabi dişi bir araya geliyorlar. Bu üreme hücresi devletine atılıyor. Mevlam, Rabbim ondan bir insan yaratmayı dilemişse, bu mühim o zaman. Nokta koyamıyorum. Üreme hücresi atıldı, öyle yatağına atıldı. İstiyor da aile, istiyorlar da. Eğer Rabbim, o Yüce Mevlam, ondan insan yaratmayı ezelde takdir etmişse, dilemişse, o döllenir, gelir muhtemelenler. Ruhlar yenince yaratılır. Ruhlar. Yani dünyaya ne kadar ruh gelecek, bunlar sayısı belirli. Ne zaman gelecek? Hangi kıtada? Afrika'da mı? Asya'da mı? Amerika'da mı? Ne olacak? Ruhların sayısı belirli. Bunların geleceği kıtaları, ülkeleri belirli. Bunların zamanı belirli. Bunların ebeveyni belirli bunlar muhtemelen. Tamam. Sahabeden biri geldi peygamberimize. Ya Resulallah. Ben bir cariye aldım. Köle kadın anlamına gelir, cariye. Ben bir cariye kadın aldım. Cariye ile cinsel ilişki serbest yerine mülkü olduğu için ondan çocuğu olması istemiyorum ya Resulallah. Korunsam bir sakıncası var mı korunsam din açıdan? Kendimi çeksem. Peki gülümsedi. Korunabilirsin. Ama senin ondan şunu olacak. Bu korunmuş tabii. Zaman geldi. Ya Resulallah korundu mu? Yine çocuk oldu ondan böyle. Tabii korunuyor belki kendisini biliyor. Ama Allah'ın takdir ettiği an var ya an. Gece ve gün neyse böyle. Takdir ettiği an var mı? O anda o ana rahmen düşecek, döllenecek diye gelecek muhtemelen. Buna kimse engel olamaz buna. İstemek de olmaz, istemek olmamak olmaz böyle şey. Demek ki Mevla ne yapıyor şimdi burada bakın muhteremler? Mevlam burada ölüden diri yaratıyor, ölüden diri, canlı yaratıyor muhtemelen. Ölüden. İşte toprak maddeleri, üzerine otururuz, toprak çiğneriz. Hatta o toprak biraz yağmur yağsa, çam haline gelse ondan tiskiniriz böyle. Ama üzerine sıçramasın deriz toprak, çamur. Ama o çamurdan kimle yaratılacak? Çamurdan. Bizim aslımız da yine çamurduk ama. Çobak. Yani bizim üzerimize ki tarladayken bizler toprak halindeyken kim bilir o tarlayı süren abimize üşüdü üzerine beklemekten bize oturdu üzerine muhtemelen. Ayağına bastı bize. Sonra elim takdir etmiş muhtemelen. Takdir etmiş böyle. İşte önce bitki olduk, meyve olduk, sebze olduk. Bunlar yenecek bunlar arkadaşlar. Bu elmayı mutlaka yiyecek ana baba. Kaçamaz bunda. Yiyecek mutlaka rızık onundur arkadaşlar. Onundur. Bir muhterem zat vardı. Adı cemaatimiz. Köyde oturuyordu kendisi. Başka bir köyde oturuyordu. Çok misafirperver. Yani misafir evine gelmesi ağlar. Ya Rabbi neye bana gelmiş misafir ya Rabbi? Allah'ım benim suçum var. Ağlar bu şekilde. Buna misafir gelince de hemen ne varsa çıkarırmış ama. Külfet yok ama. Ne varsa çıkarırmış. Çıkar zaman da ona dua ediyormuş. Hay Allah senden razı olsun be. Allah senden razı olsun. Allah sana cennete koysun. Neye bana dua etsin bana? Bak buraya geldin sen ya. Allah sana bunu yazmış. Yanmıyor Allah sana. Takdir etmiş böyle şey. Ben bunu sana getiririm. Mecbur musun sen gelmesen bak. Allah seni ayağıma gönderdi. Allah aşkına elhamdülillah. Dua edin muhtemelen efendim. Yani rızık da o kimse rızkı yiyecek muhtemelen. Çin'den gelir, Yemen'den gelir, Amerika'dan, Avustralya'dan gelir. Gelir de gelir bence. Rızkı gelecek. Bakın ne oluyor? Ölü torbu Mevlam, şu kurdu laboratuvar. Doğal laboratuvar Mevlam ne yapıyor? Torbu maddeleri bitki oluyor, hayvan oluyor, insana dönüşüyorlar bence. Yine ne oluyor? Tekrar canlı ölüyor. Yine aslına toprağa dönüşüyor. Aslımız, kökenimiz toprak maddemiz. Sonumuz yine toprak. İki toprak arasında bir geldik. Yunus Emre şöyle buyuruyor aşık Yunus. Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. Aslı insan ruhtur. Ruhtur. Ruh görünmez tabii. Rengi ötür ruhun. Veya fiziktir ruh. Ruh görünmez. Mevlam ne yapıyor? Mevlam ruha bir beden veriyor böyle. Genelde ruhun yapısına uyumludur beden. Yani bedenin yapısıyla arada fark vardır böyle şey. Böyle bu konuyu bilenler bilir muhtemelen. Yani bir insanın bedensel yapısından onun ruhsal kimliği bilinir. Yani boyundan, kaşından, renginden, gözünden bilinir. Yani ruh nasıl bir ruhsa, yine gelecekse ona göre beden. Ona göre elbise yani dağıtılır bir şey. Yani bedene göre elbise böyle. Elan ver böyle. Demek ki ne oldu bizler de toprak maddeleri iken üzerimizde yürüdüler, gezirler, otururlar, şunlar bunu yaptılar. İki şey üzerimizde icabında. Üzerine namaz da kılınırlar üzerinde inşallah. Üzerimizde. Böyle aşama aşama geldik. Ete, kemiğe büründük Allah rahminde. İnsan diye göründük muhteremler. Ad aldık. İşte Ali ve Hasan Hüseyin adam muhterem böylece. Dünyaya geldik. Ondan sonra ne oldu dünyada? Sen ben davalar efendim. Onur, benlik, kibir, haset, tartışmalar, kavgalar, savaşlar, şunlar bunlar. Fakat sonuç ne oluyor? Sıfıra sıfır muhteremler. Değer mi? Demem muhteremler. Demem muhteremler. Yani insan mezara girdi mi? Ne gerekiyor orada? Yine Yunus böyle buyuruyor. Mezara gitmeyen mala, malın var diye neylersin? Mezara gitmeyen mala, malım var diye neylersin diye muhtemelen ya. Tamam. Öldük değil mi muhtemelen? Ne holding sahipleri böyle. Büyük iş adamları böyle. İş adamları. Önce ne yapıyor bunlar? Yine 3 kat 5 kefen. 3 kat. 4 olmuyor. Mekruh oluyor. 5 hiç olmaz. 3 kat. Efendim servetim çok. Fazla alayım ben. Hayır. Beyaz patiska olacak hem de böyle. İpek falan yok be. Yümü yok böyle. Patiska, boyuna göre ölçecek, ölçecek. Mezarı da, yine boyuna göre mezarı da, eni boyu da böyle. O da yine çok fazla yok böyle işte. Şişliklerim var benim, şu kadar büyüküm var, bu kadar büyüküm var da, mezarım çok geniş olsun mezarım. Kazmazlar, kazmazlar. Aynı çaplı aynı mezara böyle. Aynı kefeni giyer, ayakları yanlı ayak, baş açık. Atep bir şey üzerinde, hepsini bıraktı böyle şey. Hepsini bıraktı. Çok koştu ama zamanında. Koştu, koşuşturdu, tartıştı. Namazdan kaldı, kalp kırdı, gönül yıktı, şunları bunları yaptı, yaptı, yaptı, yaptı, yaptı. Sonuçta mezara gitti bunlar. Gitmediyse yazık muhteremden az cemaatimiz. Peki dünyada çalışmak iyi değil mi azı cemaatimiz? Çalışırken iki şey şart gerekiyor burada. Bir, hırs yapmamak. İhtiras olmayacak, ihtiras olmayacak böyle. İnsan kanı razı olacak, normal çalışacak. Allah verirse, Allah kuluna yine verir, kolay verir ama. Yorulmaz böyle. Yorulmaz böyle. İkincisi amacı, Allah yoluna vermek de olacak. Akar su gibi olacak. Olacak böyle. Yani hırs tama olmayacak. Bir gencin biri bir evliye ziyarete gitmiş, evliyullah. Ziyaretine gidiyor. Bu genç evliya deyince onu bir hayalde büyütmüş evliyayı. Yani başka türlü bir arz almış evliyayı. Uzak bir diyarda giriyor bakıyor. Küçücük bir oda. Kerpiçten bir oda. İçi sıvanmamış bile. Yerde bir eski bir hasır. Bir büyük leğen, bir de kandili var arada. Bir halısı var. Bir namaz seyredisi var böyle. Bakıyor, adama bakıyor, evliye bakıyor. Allah, bu da bir iki ayakta bir insan, normal bir insan mı da? Bunu fark edecek, başka bir şey verecek. Oturuyor tabi orada. Tabi evliyullah, onun tabi gönlünü, gönül evliye keşfeder mi? Gönül verecek. Gönül keşfeder verecek. Evliye buna göre bir sohbet yapıyor bununla. Bu sohbette, bu genç bayağı değişiyor bu sohbette. Zaten evliyaların evliyalığı buradan bilinir. Bir insan bir evliyle karşılaşınca o anda aklına sırf Allah gelir, aklına Allah gelir. Unutur her şeyi böyle. Evlideki o aşk ilahi, içteki nur ilahi onu akseder. Akseder ki şu anda unutur dünyayı. Bu genç de unutmuş an dünyayı, Allah'a yönelmiş, bayağı güzel bir halmış oradan. Geldiğine seviniyor. Yani boşuna gelmemişim diyor. Dönecek şimdi. Tabi izin alıyor. Tam kapıya geliyor. Hocam ben senden bir ricam. Bana bir diye vasiyet eder misin? Tavsiyede bulmuşsan bir tavsiyede bana. Yani ne yapayım? Nasıl davranayım hayatımda? Ben zaman buraya gelemem. Bana güzel bir tavsiyede bulun da onu kendime bir rehber edeyim, uygulayayım onu. Bir bakıyor. Çok hırslı görüyor. Hırslı. İhtirası çok. Yavrum diyor, üç harfi bir araya getirmedi, yeter sana diyor. Üç harfi. Ne bunlar hocam? Arapça, tığmim ayın diyor. Tığmim ayın, tamah yani, tamah. Hırsım tamah. Üç harfi diyor, bir araya getirme, adam olursun diyor. Ne bunlar hocam? Tığmim ayın, tamah. Anlıyor, tamam diyor. Tamam mı? Tamam. Tam kapıdan çıkarken, yavrum bir dakika gel bakalım diye geliyor. Şimdi imtihan tatıyor şu an, imtihan çekiyor onlar. Yavrum be, geçen gün bana biri kese altın getirir bana geçen. Biri kese altın getirir, geçen günü geldi birisi bana diyor. Altın ne yapayım diyor. Bizi göre altın, taş fark etme böyle diyor. Tavanda ufak bir delik varmış çatıya çıkmak için tavanda. Attım diyor çatıya bunu diyor. Attım öyle diyor. İstesen diyor, sen bin alın oradan diyor. Al oradan sen bunu diyor. Keşi oradan diyor. Şimdi genç bir kese altını duyunca her şey değişiyor. Nefis, nefsaniyet, onun tamah hırsı çokmuş, hırslıymış kendisi. Hemen galebe çalıyor, çalıyor. Bütün bedeni o hırsın emrine giriyor. Etkili bütün bedeni. Artık gözü dört açıyor gözüne. Hocam nerede bu? Şu delikte hemen burada böyle. Şuraya attım bana. Uzanıyor. Erimiyor boyu. Yok ki kanepe, marepe, sandalye orada. Ne bilsin? Bir hasır var. Yetişmiyor boyu. Ay, yetişemiyor ama böyle artık alt yana olmuyor. Yavrum diye baş omuzuma diyor. Baş omuzum benim diye. Amacım olur mu? Edeb ayı kırp. Bas yani. Bas omuzuma diyor. Omuzuna basıyor. Hafif dokunuyor ama çekemiyor yukarı kendisini böyle. çekemiyor kendisini. Uğraşıyor, terlik çekemiyor. Yavrum başıma başlıyor. Ya olur mu? Bastı başıma diyor. Asıyor başına böyle. Çekiyor. Bakıyor ama çamur su almış. Tarılmışlar bu şey böyle. Kupkuru, o kadar arı yok. Hocam ben bir şey bulamadım. E bulamazsın tabii yavrum diyor. Yavrum sen benden istediğin bir tavsiye yavrum. Ben sana ne dedim de yavrum diyor. Üç ay bir yere getiririm bak dedim ya. Bak yavrum diyor. Burada bir kez altın deyince diyor. Bu kadar yoruldun, terledin diyor, hırsa kapıldın diyor, okuraştın diyor, omuzuna bastın, başıma bastın diyor. İcabı beni öldürürsen burada diye, altın olsa burada böyle buraya. İşte aziz cemaatimiz, demek ki insanın sonu belirli, insanın başı belirli. Arada ne oluyor? Ete kemiğe büründük, bu dünyada Ali Bey diye göründük muhtemelen. Yine sonuç, yine boyun bükülecek. Yüz insanı sararacak, gözün gücü gidecek, kulağın işitmesi gidecek, insan yerine çürüyüp muhtemelen tabi dönüştürecek bu şekilde. İlla Teala Fatiha.